taniej z aplikacją Media Expert. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap rabat nawet 100 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. 13 minęła, tu Myśliwiecka 357, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Michał, przerwa. Rząd podsumował działania w rocznicę powodzi. Szef chińskiej dyplomacji w Polsce to pierwsza wizyta od 6 lat. Hiszpania wycofa się z Eurowizji, jeżeli Izrael weźmie udział w konkursie. Odbudowa po zeszłorocznej powodzi potrwa jeszcze kilka lat, poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Do tej pory na odbudowę po powodzi polski rząd przeznaczył 8 miliardów złotych. Na konferencji z udziałem przedstawicieli kilku resortów podsumowano rok od wielkiej wody i powodzi z września 2024. Przed siedzibą MSWiA jest Martyna Szymczakowska. Witaj ponownie. Dzień dobry. I powiedz, na realizację jakich inwestycji trzeba będzie czekać najdłużej? To największe, najbardziej skomplikowane budowy, jak na przykład odbudowa tamy w Stroniu Śląskim. Minister Kierwiński powiedział, że w tym przypadku nie ma prostej formuły, bo funkcjonalność tamy została naruszona na tyle, że trzeba zbudować zbiornik od nowa. A to musi potrwać, wyjaśniał szef MSWiA. Ten zbiornik chcemy zakończyć w trybie takim ekspresowym 4 do 5 lat. To, co można, jest zabezpieczone. Tyle trwają te inwestycje. Nie przez przypadek Bank Światowy, z którego pieniędzy korzystamy przy tych inwestycjach, daje finansowanie na tego typu inwestycji między 8 a 10 lat. Minister uspokajał jednak, że Stronie jest zabezpieczone na wypadek dużej wody. Dodał, że wszystkie najpotrzebniejsze prace przywracające przejezdność infrastruktury kolejowej, drogowej były robione możliwie szybko. Podobnie jak odbudowa i remonty szkół. Ministerstwo Edukacji przeznaczyło na ten cel 225 milionów złotych, za co udało się wyremontować 177 szkół i przedszkoli. O czym mówiła Martyna Szymczakowska. Minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej w Anglii rozpoczął wizytę w Polsce. W ośrodku reprezentacyjnym MON w podwarszawskim Helenowie spotka się z wicepremierem, szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. To pierwsza od 6 lat wizyta szefa chińskiego MSZ-u w Warszawie. Według zapowiedzi ministra Sikorskiego głównym tematem rozmów będzie rosyjska agresja na Ukrainę. Polska strona ma podnieść kwestię wsparcia, jakie Moskwa otrzymuje ze strony Chin, zarówno poprzez handel ropą, jak i dostawy towarów podwójnego zastosowania. Rozmowy będą dotyczyć również zamknięcia przejść granicznych z Białorusią. Radosław Sikorski zaznaczył, że to temat istotny zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa, jak i handlu. Terminal w Małaszewiczach, będąc największym tego typu obiektem na wschodniej granicy Unii Europejskiej, obsługuje do 90% kolejowego transportu towarowego między Chinami a Unią. Ważnym punktem agendy mają być również kwestie gospodarcze, w tym handel żywnością. Wizyta Wang Yi w Warszawie jest częścią jego europejskiej podróży, obejmującej również Austrię i Słowenię. Jan Olencki, Polskie Radio. Na życzenie strony chińskiej odwołano wygłoszenie oświadczeń ministrów po spotkaniu w Helenowie. Inflacja w sierpniu ponownie hamowała. Główny Urząd Statystyczny potwierdził, że w ubiegłym miesiącu ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, licząc rok do roku o 2,9%. W lipcu ten wskaźnik wyniósł nieco ponad 3%. Ekonomista Marek Zuber mówi, że najbardziej podrożały w sierpniu usługi i jedzenie. Usługi to przede wszystkim kwestia wzrostu kosztów pracy, czyli wynagrodzeń. No, z jednej strony się cieszymy, z drugiej no właśnie niestety podbija to szczególnie te proste usługi. No i żywność to jest z jednej strony kwestia kosztów produkcji. Pamiętajmy, że w przypadku produkcji na większą skalę to ceny energii nie są zamrożone, w związku z tym obok kosztów pracy koszt energii tutaj też mają znaczenie. W sierpniu rok do roku taniały paliwo, odzież i obuwie. Hiszpania zagroziła wycofaniem się z Eurowizji 2026, jeżeli Izrael weźmie udział w tym konkursie. Minister kultury podkreślił, że obecność Izraela na Eurowizji jest nieakceptowalna i nie powinna być uważana za normalną w wydarzeniach międzynarodowych. Podobne stanowisko zajęły już Irlandia, Holandia, Słowenia i Islandia, które również zapowiedziały bojkot Eurowizji, jeśli organizatorzy nie wykluczą Izraela. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zaapelował do Unii Europejskiej o wykluczenie Izraela, porównując sytuację do decyzji o wykluczeniu Rosji po jej inwazji na Ukrainę. Społeczeństwo hiszpańskie nie chce, aby wydarzenia sportowe i kulturalne służyły do wybielania ludobójstwa, które odbywa się w Gazie, oświadczył Ernest Urtasun. Ministeria Kultura. My jako Ministerstwo Kultury zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby Izrael nie wziął udziału w Eurowizji. Jeśli wszystkie środki nacisku zawiodą i Izrael weźmie udział w konkursie, to my nie będziemy uczestniczyć. Mówił hiszpański minister kultury. Ostateczna decyzja o ewentualnym wycofaniu się Hiszpanii należy do publicznego nadawcy RTV. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Trzy miniaturowe rzeźby jeleni staną w Łomży. To pomysł wzorowany m.in. na wrocławskich krasnalach. W tym roku pojawią się trzy jelonki, mówi prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Inspiracją dla tego wyjątkowego projektu jest herb Łomży, w którym znajduje się jelenie. Mamy już symbol naszego miasta na Starym Rynku otwarty. W tamtym roku dzieci wybrały imię Łomżuś. Urzędnicy planują ustawienie kolejnych jelonków w innych częściach miasta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, na południu z rozpogodzeniami, miejscami przelotny deszcz, na zachodzie po południu możliwe burze, do 18 stopni na wschodzie, do 23 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5:30 po 13:00. Myśliwiecka 357. Zaczynamy. Pode mną słychać, że ktoś na gitarze gra. To my, chłopcy i dziewczyna, Michał Jakubik, Hanna Dobęgowska i Michał Nogaś. Polecamy się do 15:00. Dziś będzie m.in. uwaga o spiskach. Myslowic na początek. Na naszym Facebooku polecam tam zajrzeć. Zdjęcie prowadzącego to może mniej ciekawe, ale okładka książki, wokół której będziemy dziś w pierwszej godzinie rozmawiać, ona na pewno jest ciekawszej urody niż ten człowiek w tle. Ale polecam bardzo serdecznie już za chwilę gość w studiu. I piosenka dnia dzisiejsza jakoś pasuje do opowieści w tej książce zawartej. Do opowieści o spiskach, pomysłach na władzę w Białym Domu i nie tylko. Piosenka nosi tytuł Happy Dictator i to jest zapowiedź nowego albumu Gorillaz. Czy ja się mogę wypowiedzieć do końca? Polecamy Państwu Damon Albarn i koledzy. Dziś najczęściej na antenie Wesoły Dyktator. Happy Dictator. W temacie i nie. Gorillaz i Sparks. Piosenka dnia. 14 minut po 13. Z czystym sumieniem. Zaprosiłem dziś do studia wspaniałego gościa, dr Piotr Tarczyński, współtwórca podcastu amerykańskiego. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, cześć. Historyk, doktor nauk politycznych, tłumacz, pisarz. Wspólnie z Jackiem Denelem, najbliższą mu osobą, pisze książki o profesorowej Szczupaczyńskiej, ale dzisiaj będziemy zajmować się tą bardziej naukową i edukacyjną formą twojego działania, twojej pracy, czyli o Ameryce będziemy rozmawiać. Właśnie ukazuje się Piotra nowa książka o ślizgłe macki wiadome siły. Podtytuł wyjaśnia historię Ameryki w teoriach spiskowych. Z przypisami to jest ponad 500 stron. Wynika z lektury książki, nawet z jej fragmentów, że właściwie od początku Ameryka spiskiem stoi. No, nie tylko Ameryka, to też trzeba być tutaj uczciwym. To nie jest wyłącznie amerykańska rzecz, teorie spiskowe, ale faktycznie no, ja zajmuję się Ameryką i to na Ameryce się znam. Ale rzeczywiście tak jakoś się wydarzyło, że historia Ameryki jest nierozerwalnie związana z teoriami spiskowymi. Deklaracja Niepodległości jest teorią spiskową do pewnego stopnia, ale to też wynika chyba z momentu historycznego, bo teorie spiskowe w takim znaczeniu, jaki my dzisiaj rozumiemy, narodziły się w XVIII wieku i są takim skutkiem myślenia oświeceniowego, które to zresztą zabawne, że dzisiaj dla nas teorie spiskowe to jest dowód nieracjonalnego myślenia, a kiedyś przeciwnie. Teorie spiskowe to był właśnie takie prawie, że naukowe myślenie. No bo jeśli spada jabłko, to znaczy, że działa jakaś siła. Jeśli rzeczy się wydarzają, to dlatego, że stoją za tym pewne prawa. Więc jeśli dzieją się rzeczy historyczne czy społeczne, jakieś zjawiska, no to pewnie ktoś tak zdecydował i trzeba tylko znaleźć tutaj przyczynowo-skutkowy łańcuch. Do Deklaracji Niepodległości za chwilę przejdziemy, ale powiedz jeszcze na początku naszego spotkania, jak długo zbierałeś materiały do tej książki? No tak chyba z półtora... rok... Półtora roku, myślę, pisałem tę książkę. Głównie w bibliotekach. Amerykanistycznej bibliotece w Berlinie. No długo, tak. Więc ja zacząłem pisać, zanim wydarzyły się różne rzeczy, o których w tej książce piszę. Dlatego na przykład wstęp, czyli zamach na Trumpa w Butler w Pensylwanii, dopisałem później, bo pomyślałem, co jest świetne, kiedy tylko się to wydarzyło. Nastąpił wysyp teorii spiskowych z dwóch stron. W przeciągu naprawdę godziny. To uznałem, że to jest świetna ilustracja właściwie tego problemu i nadaje się na wstęp. W tym taka opowieść, że Trump sam to zaplanował. No oczywiście. No jedna strona utwierdziła, że to wiadome siły próbują zlikwidować Trumpa, bo jest niebezpieczny, a druga strona mówiła, że to jest wszystko spisek, żeby Trump miał to słynne zdjęcie z uniesioną pięścią i zakrwawionym uchem, a tak naprawdę żadnego albo zamachu nie było, albo było to zaplanowane. Teraz na przykład taka jest dość popularne zdjęcie ucha Trumpa i przekonują, że no przecież nie mogło być żadnego zamachu, bo to ucho jest nienaruszone. To co, niby mu strzelił w to ucho, a ucho jest w dobrym stanie, więc wiadomo. Już pomijam fakt, że jest też taki pomysł, jeden ze spisków, jedna z teorii głosi, że to CIA strzelało do Trumpa. Piotr, czyli jednak strzelało. No tak, ale podstawiło swojego człowieka. Który nie trafił. Tak. A, no właśnie. Piotr Tarczyński jest naszym gościem, za chwilę wracamy do rozmowy. Teraz się przywitaliśmy, Johnny Cash, a potem ciąg dalszy opowieści o spiskach. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels' feet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the backbiter. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down. Sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, gotta cut you down. Sooner or later, gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. Tell him that God's gonna cut you down. God's Gonna Cut You Down to Johnny Cash. Bardziej amerykańsko być nie mogło. Przypomnę, w studiu Piotr Tarczyński, autor książki m.in. tej nowej, Oślizgłe Macki, Wiadome Siły, Historia Ameryki w teoriach spiskowych. Jak wygląda okładka tej książki, to do zobaczenia na Facebooku programu trzeciego. Powiedziałeś, Piotrek, przed chwilą, że deklaracja niepodległości w jakimś sensie jest teorią spiskową, albo z niej się wzięła, czyli co, dokument, który tak naprawdę ustanawiał nowe państwo, wziął się ze spisku? To jest tak, że teraz Deklaracja Niepodległości ma taką bardziej znaną część, w której oni przedstawiają ideały, jakie mają przyświecać nowemu narodowi, nowemu państwu. Tam wolność, równość, braterstwo i te sprawy. Prawo do poszukiwania szczęścia. Ale jest też ta część, w której tłumaczą, dlaczego musieli chwycić za broń przeciwko królowi Jerzemu. No i to jest teoria spiskowa, ponieważ jest to nieprawdziwa, jest to zmyślona opowieść o tym, co Jerzy III ma robić Amerykanom. Mianowicie nasyłać na nich Indian, spiskować z Indianami, żeby nasyłać Indian na kolonistów, spalił jakieś miasta rzekomo i tak dalej. To jest wszystko zmyślone i osoby, które pisały te, albo wyolbrzymione przynajmniej znacznie, i osoby, które pisały Deklarację Niepodległości, wiedziały, że to jest ściema w dużej mierze. Ale chodziło o to, żeby zmobilizować ludzi do działania. Bo też po to są teorie spiskowe często, przynajmniej w wymiarze politycznym. One mają z jednej strony przerazić ludzi, ale z drugiej nie tylko po to, żeby, wiesz, schowali się w komórce, tylko żeby coś z tym zrobili, żeby zaczęli jakoś działać. Albo poprzez wybranie odpowiednich ludzi, albo żeby chwycili za broń. I jak się udało, czy w ogóle się udało tę teorię spiskową na temat króla Jerzego rozwiać? Czy ona do dzisiaj funkcjonuje? No, czy się... A kto miał to rozwiewać? Anglicy? Kogo to obchodziło? Udało się. Deklaracja Niepodległości, nowe państwo, powstałe Stany Zjednoczone, czyli okazało się być to skuteczne zastosowanie teorii spiskowej w polityce i amerykańska polityka w wielu przypadkach teorią spiskową stoi. To znaczy, nawet jak popatrzysz na dwie główne partie, demokratów i republikanów, które są bardzo stare, demokraci to jest początek XIX wieku, republikanie połowa XIX wieku, to obie te partie powstały na gruncie częściowo teorii spiskowych, znaczy w opozycji wobec jakiegoś spisku, który jest zawiązany przeciwko Amerykanom. Demokraci przeciwko elitom, które chcą z federalistom, którzy chcą rzekomo po prostu zlikwidować wolności i stworzyć scentralizowaną władzę, stąd się wzięli demokraci, a republikanie przeciwnie antymasońska partia była jedną z takich fundamentów partii republikańskiej, no i przede wszystkim sprzeciw wobec niewolnictwa, ale nie tak jak się nam wydaje niewolnictwa, że to było z troski o czarnych mieszkańców, że oni tutaj, że nie wolno posiadać człowieka i że to jest takie straszne. Nie, nie, to częściej chodziło o to, że nie lubimy tych ludzi, którzy posiadają niewolników i oni próbują przejąć władzę i rozszerzyć niewolnictwo, te instytucje na inne stany ze szkodą dla wolnych obywateli. Ale w tych teoriach spiskowych to właściwie zawsze chodzi o to, o czym powiedziałeś przed chwilą, tak? Czyli o władzę. Tak, więc to jest często przeważnie wymiar też taki populistyczny, to znaczy jest to my, zwykły lud, kontra jakieś elity, które próbują nam zaszkodzić. To jest stały element. Drugim elementem jest takie manichejskie podejście. To jest zawsze dobro kontra zło i zawsze dobro absolutne kontra zło absolutne. No w teoriach spiskowych nie masz odcieni szarości. No nie ma tak, że no tak, to rzeczywiście może znajdźmy jakieś porozumienie. One nie zakładają porozumienia. To jest walka na śmierć i życie, to jest walka egzystencjalna. Twoja książka, przypomnę tytuł, Oślizgłe Macki, Wiadome Siły, za chwilę premiera, ale już można jej szukać, zresztą ja też będę miał dla państwa egzemplarze. Ona się skrzy. Nawet rozdziały poświęcone pewnym teoriom spiskowym mają też swoje podrozdziały, gdzie pojawiają się i mieszają różne teorie spiskowe. Właściwie kto chce mieszać, albo kto chciał mieszać w historii Ameryki? Masoni, Żydzi. Iluminaci, masoni, katolicy, bardzo katolicy. Antykatolickość jest naprawdę jednym z najstarszych i najtrwalszych takich wątków amerykańskiej polityki. To nawet przy Kennedym się pojawiało, gdy kandydował, prawda? Nawet przy QAnonie, jak popatrzysz na QAnon, to QAnon, który jest takim destylatem teorii spiskowych, o czym pewnie jeszcze powiemy, to QAnon ma w sobie też silny komponent antykatolicki. No, kto jeszcze poza tymi... Komuniści oczywiście, socjaliści, no i oczywiście elity. No właśnie, już w pewnym momencie same elity. W pewnym momencie nastąpiła taka zmiana. O ile kiedyś teorie spiskowe, powiedzmy do połowy XIX wieku, może raczej w XIX wieku, tak upraszczając, to było ktoś próbuje przejąć władzę, jakieś wiadome siły próbują przejąć władzę i my się musimy przed tym bronić, to w XX wieku to się zmienia. To już te siły już sprawują władzę, a my możemy się tylko jakoś ich demaskować czy przed nimi bronić. Jest zasadnicza różnica między tym, czy próbujesz powstrzymać grupę spiskowców, która chce ci przejąć państwo, czy po prostu już uważasz, że państwo już dawno zostało skompromitowane i jest przejęte przez, no właśnie, masonów, Żydów, komunistów i tak dalej. Przy czym wytwórcy każdej kolejnej nowej teorii spiskowej podają ją tak, jakby to dopiero oni przejrzeli na oczy i pierwsi uratują Amerykę. Tak, słuszna uwaga. A jak pokazuję w książce, to wszystko jest recycling. I te teorie spiskowe są... Też dlatego ta książka ma formę narracyjną, bo to trochę nie sposób zrobić, wiesz, w oderwaniu od historii opowiedzieć o antykomunizmie na przykład, bo on się ściśle łączy z poprzednimi teoriami spiskowymi. Bo to jest zawsze to samo. To znaczy one różnią się w szczegółach, różnią się postaci, różnią się pewne metody, ale one, te teorie do siebie nawiązują. Czasami to się też jakoś łączy indywidualnie, to znaczy osoba, która była zwolennikiem jakiejś teorii spiskowej, okazuje się być mentorem kogoś, kto wprowadza inną teorię spiskową i ją głosi. Więc to jest historia takich właściwie nurtów spiskowych, które łączą się właśnie w postaci, w formie QAnonu. O tym będziemy mówić, ale też o tym, że ja czytając twoją książkę odnalazłem elementy narracji obecnej administracji USA, w tym, co działo się w Ameryce w latach 60. Za kilka minut wracamy do rozmowy z Piotrem Tarczyńskim, który dziś jest naszym gościem. Przypomnę, książkę można otrzymać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać. Chętnie też odnajdę w skrzynce pytania do Piotra, który będzie z nami do 14, a do 14 gramy tylko z Ameryki. Beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you, Jolene. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene. Even though you can, Jolene, Jolene.

Beastie Boys, a w studiu przypomnę Beastie Boy, Piotr Tarczyński, autor Oślizgłych Macek i Wiadomych Sił, książki o historiach Ameryki w teoriach spiskowych. Maile płyną, bo rozdajemy egzemplarze książki myśliwiecka@polskieradio.pl i także pytania do Piotra. Pierwsze pytanie, zanim będziemy rozmawiali o tym, co w książce, od pani Tatiany. W jakim kierunku dąży Ameryka? Ameryka dąży ku zatraceniu, pani Tatiano. Kropka. O, to było szybkie i sprawne. Lata 60. to jest być może jeden z moich ulubionych rozdziałów w twojej książce i w ogóle lata 60., gdy chodzi o historię Ameryki współczesnej, lata 60. ubiegłego wieku, to jest ten czas, który myślę nie tylko mnie fascynuje. 22 listopada 1963 roku, strzały w Dallas. Zanim o teoriach spiskowych wokół strzałów, to może powiedz, dlaczego twoim zdaniem Jackie Kennedy dostała róże w innym kolorze niż zwykle, kiedy wylądowała w Dallas? Wiedziałem, że to pytanie padnie. Myślę, że po prostu, wiesz, żółte róże zwiędły na przykład i trzeba było znaleźć inne. Myślę, że proste rozwiązanie jest często właściwym rozwiązaniem i właściwą odpowiedzią. Faktycznie wszędzie dostawała żółte, tam dostała czerwone, no ale po prostu dlatego, że tak się wydarzyło. Świat jest pełen przypadków i jakichś niepewności i to jest podstawowy problem, jaki mają zwolennicy teorii spiskowych, którzy próbują rzeczy wpisać w jakiś właśnie łańcuch przyczynowo-skutkowy, znaleźć przyczynę rzeczy, a często rzeczy nie mają przyczyny, rzeczy się dzieją tak po prostu. No. Ty pokazujesz łańcuch wydarzeń i łańcuch teorii spiskowych, które albo tragedia w Dallas przerywała, albo wręcz przeciwnie, jeszcze podlała benzynę ogniem, dlatego że od początku lat 60., kiedy Kennedy, młody stosunkowo polityk, ale konkurent też był stosunkowo młody, czyli Nixon, właściwie szli ręka w rękę, noga w nogę, gdy zaczynali karierę polityczną w 1946 roku, ale kiedy JFK chciał zostać prezydentem, to od razu się uruchomiły takie teorie, że to tak naprawdę Rosjanie go podstawili. O, to takie. No i też był katolikiem, nie zapominajmy, a katolik wcześniej nie został nigdy prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo, tak jak mówiłem, antykatolicyzm bardzo silny w Stanach Zjednoczonych i przekonanie, że każdy katolik jest, musi wypełniać polecenia papieża. Więc istnieje obawa, że jak prezydentem zostanie katolik, no to będzie nim sterował Watykan. I dlatego nigdy wcześniej żaden katolik prezydentem nie został. Ale Kennedy się w kampanii od razu odciął od tych zarzutów. Tak, powiedział, że jego wiara to jedno, a jego poglądy polityczne i jego lojalność wobec Ameryki to co innego. I się udało. No ale faktem jest, że do tamtej pory tylko jeszcze jeden katolik został prezydentem, czyli Joe Biden. Joe Biden. Natomiast tak, no lata 60. to jest taki ciekawy moment i trudny, kiedy załamuje się wiara Amerykanów w rząd i w to, że rząd czyni słusznie i że generalnie wszystko zmierza ku dobremu. No bo oto w latach 60. Najpierw ginie prezydent, mówimy o Kennedy'im, później mamy wojnę w Wietnamie, zupełnie bezsensowną wojnę. Okazuje się, że wszystkie rządy obu partii kłamały, oszukiwały Amerykanów, podawały nieprawdy na temat przyczyn tej wojny i jej przebiegu. A później Nixon zostaje prezydentem i okazuje się, że no, faktycznie jest spisek w Białym Domu. Faktycznie prezydent spiskuje przeciwko swoim politycznym konkurentom. No i zaufanie Amerykanów do władzy nigdy już się nie odbuduje. To znaczy, jak popatrzysz na badania opinii publicznej, jeszcze na początku lat 60. znaczna większość Amerykanów, przytłaczająca wręcz, twierdzi, że rząd zawsze postępuje właściwie lub prawie zawsze. Po latach 70. to już jest naprawdę fatalne i to się nigdy nie odbuduje. Amerykanie już nie ufają władzy, nie ufają rządowi i znowu, czasem słusznie, no bo rzeczywiście rząd czasem robi złe i głupie i niemoralne rzeczy, jak pokazały lata 60. wojna w Wietnamie czy Watergate. No ale to ze skutkiem właśnie fatalnym dla spójności społecznej i dla zaufania do władzy, zaufania do państwa. Czytam o kampanii z roku 1960. Przypomnę, Kennedy kontra Nixon. A tak naprawdę mam wrażenie, jakbym czytał o kampanii z 2020. Biden kontra Trump, który jest wtedy urzędującym prezydentem, jego pierwsza kadencja. Po przegranej Trump rozpętuje piekło, mówi, że głosy mu skradziono, wygraliśmy, ale nam to zwycięstwo ukradli. Z twojej książki dowiaduje się, że Nixon w roku 60. mówił dokładnie to samo. Ale prywatnie. Uważał, że rzeczywiście te głosy zostały ukradzione. Co więcej, no są dobre argumenty na to, że faktycznie tak było. I faktycznie wygrana Kennedy'ego, która była minimalna, znacznie mniejsza niż wygrana Bidena nad Trumpem, była no, efektem pewnych manipulacji i cudów przy urnie w Illinois, gdzie rządzili demokraci, i Teksasie, gdzie też rządzili demokraci. Wtedy, bo dzisiaj już nie. W głosowaniu powszechnym 49,7 do 49,6, czyli właściwie no, łeb w łeb. Żadna różnica tak naprawdę. Ale jeszcze jedna rzecz, która prowadzi w twojej książce do opowieści o zamachu w Dallas, to jest stowarzyszenie imienia Johna Bircha. Co to było za stowarzyszenie? No to są takie, to jest bardzo prawicowe stowarzyszenie, bardzo patriotyczne, które gromadziło dość zamożnych ludzi. Powstało w ogóle z inicjatywy zamożnych amerykańskich przedsiębiorców o prawicowych poglądach, którzy już doszli do przekonania, że cały rząd został, no właśnie, przejęty przez socjalistów, komunistów, takich jak na przykład Kennedy. No i coś trzeba działać. Trzeba zawiązać własny spisek przeciwko temu spiskowi, który jest wymierzony w nas. Bo jedna z stałych cech też amerykańskiej polityki to jest przekonanie, że ponieważ istnieje spisek, to trzeba zwalczać go w ten sam sposób. Znaczy nie możesz z otwartą przyłbicą, bo tamci mają przewagę tej tajności i tak dalej, więc my też musimy w ten sam sposób. Więc bardzo dużo w Stanach powstaje spisków przeciwko spiskom i Stowarzyszenie Johna Bircha właściwie było takim spiskiem. To znaczy ono było tajne, nie należało się przyznawać, że się do niego należy. Skupiało zamożnych ludzi, których celem było no właśnie wybieranie jednak w wyborach odpowiednio prawicowych, konserwatywnych kandydatów. No i Stowarzyszenie Johna Bircha gromadziło ludzi, których byśmy dzisiaj określili jednak mianem no, mocno takich troszkę, no świrów, takich nazywano, no. Ponieważ Stowarzyszenie Johna Bircha walczyło z na przykład fluoryzacją wody, bardzo uważało, że to jest spisek na wymierzony w zdrowie Amerykanów. Trochę jakbym obecnego sekretarza zdrowia słyszał. No, absolutnie. Wiele rzeczy, które mówi Kennedy, to są rzeczy tak właśnie pasujące do tego, co mówili birczyści w latach 60. A druga rzecz, która też się pojawia i która jest w dzisiejszej administracji, no to jest taki mocno izolacjonistyczny nurt i nieufność wobec instytucji międzynarodowych, na przykład ONZ-u. Donald Trump nie wycofał się jeszcze z ONZ-u, ale jakby nie ma tutaj wielkiej miłości do tej instytucji. Wycofał się za to z UNESCO i paru innych agend międzynarodowych, no bo właśnie birczyści uważali, że te agendy są po pierwsze po to, żeby krępować Stany Zjednoczone, a po drugie no, są obsadzone przez komunistów, socjalistów, którzy będą wprowadzać jakieś swoje obrzydliwe ideologię, a być może nawet przejmą militarnie Stany Zjednoczone. Autentycznie wierzono, część przynajmniej tam takich ludzi wierzyła w to, że ONZ gromadzi siły wojskowe, żeby dokonać inwazji na Stany Zjednoczone i spacyfikować patriotów. Zapewniam, że Piotr Tarczyński równie świetnie pisze, co mówi, czego można teraz słuchać. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypomnę, książka o Ślizg Łemacki, Wiadome siły. Historia Ameryki w teoriach spiskowych jest powodem naszego spotkania dziś. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it. Bad, bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Killing me slow, out the window, I'm always waiting for you to be waiting below. Devils roll the dice, angels roll their eyes, what doesn't kill. Gdyby o pozycji na liście sprzedaży książek w Polsce świadczyła liczba maili do audycji Tu Myśliwiecka 357, to na pewno Oślizg Łemacki i Wiadome Siły byłyby już bestsellerem. Autor tej książki, Piotr Tarczyński, współtwórca podcastu amerykańskiego, jest dzisiaj z nami. Piotrze, Taylor Swift była także dla ciebie, bo muzyka z Ameryki dziś, choć nie jest to twoja ulubiona artystka, dodajmy. Ale jest pytanie od pana Krzysztofa. Czy istnieje cykliczność teorii spiskowych tak, że można wywnioskować, co się będzie działo w Ameryce w przyszłości? To jest bardzo dobre pytanie. I chciałbym móc na nie odpowiedzieć lepiej niż nie wydaje mi się, by była cykliczność. Natomiast jest recycling. To znaczy faktycznie te teorie spiskowe wracają. No ta o fluorze w wodzie, tak, ale nie wiem, czy one wracają w jakimś cyklu, że jak teraz była ta, to będzie następna, ale na pewno jest recycling. Znaczy one wracają i wtedy jest tak, że wydaje się, że oto pojawiła się nowa teoria. Ale tak jak słusznie zauważyłeś, fluor w wodzie wydawałoby, jak ktoś się nie interesuje, to pomyślałby sobie, co panie z tym fluorem oni wymyślili? No okazuje się, że to nie oni wymyślili, tylko przed nimi już wymyślono. I to pytanie, po co on jest w wodzie, skoro jest tylko dla dzieci, a dorośli też muszą z niej korzystać. Moglibyśmy do północy... A też mają zęby. A właśnie, oby. 2,5 minuty nam zostały do końca, więc jeszcze jedna rzecz, Piotrze, o QAnonie mieliśmy powiedzieć. Czy to jest tak naprawdę już takie the best of the best teorii spiskowych? Do tego doszliśmy w 2025 roku. Parę lat temu nawet, ale tak, no póki co tak. Z trudem wyobrażam sobie coś, co nastąpi po QAnonie. Niestety obawiam się, że nastąpi. I a taki będzie... wyciąg z tej teorii, to w jednym zdaniu co to jest? Klika milionerów pedofili, satanistów porywa i zabija i torturuje dzieci. Żeby... I to nie jest o Trumpie? Nie, żeby skonsumować z ich chyba mózgów, chyba szyszynek, nie wiem, adrenochrom, który przedłuża życie. Do spisku należą absolutnie wszyscy. Tom Cruise, papież Franciszek, Hillary Clinton i tak dalej. Ale Trump nie. Nie, Trump jest osobą, która właśnie walczy z tymi ludźmi i on przyjdzie taki dzień, w którym on stąpi w chwale sądzić żywych i pokona wszystkich pedofili, milionerów, kanibali, uwięzi ich w Guantanamo i rozstrzela i wszystko dobrze się skończy. Ty wielokrotnie byłeś w Ameryce, także niedawno z Łukaszem Pawłowskim. Powiedz na zakończenie, czy w takich rozmowach prywatnych z ludźmi, których spotykasz w Ameryce, kwestia teorii spiskowych często się pojawiała? Albo czułeś, że ci ludzie wierzą w coś, co nie wydaje się być racjonalne? Nie wiem, czy często, ale tak, no zdarza się. Pamiętam rozmowę z jakąś panią, która właśnie mnie przekonywała, że wojna w Ukrainie jest zmyślona i że tak naprawdę nic się tam nie dzieje. Ameryka wysyła dużo pieniędzy i uzbrojenia, bo Joe Biden był prezydentem, bo Joe Biden chce, już nie pamiętam, coś tam chce. Więc to się oczywiście pojawia, ale też ja bym przestrzegał przed takim myśleniem, że teorie spiskowe są tylko rzeczą amerykańską. Tylko śmieszne. Po pierwsze, że są śmieszne, nie są śmieszne, są groźne, ale nie o to chodzi, żeby je wyśmiewać, tylko żeby je rozumieć, zrozumieć, co one robią ludziom, dlaczego ludzie w nie wierzą, a po drugie, to nie jest tylko amerykańska rzecz i nie jesteśmy od nich wolni u siebie w Polsce, jak doskonale wiemy. I dlatego trzeba wiedzieć po prostu, skąd się biorą i na jakie potrzeby odpowiadają. O, i niech to będzie puenta naszego spotkania. Tak brzmi ta książka, ponad 500 stron opowieści o teoriach spiskowych w historii Ameryki. Oślizg Łemacki, Wiadome Siły, myśliwiecka@polskieradio.pl. Można wciąż się starać o tę książkę. Kilka osób będzie szczęśliwych już wkrótce. Piotr Tarczyński był państwa i moim gościem. Dziękuję ci bardzo za spotkanie, ale też za potężną dawkę wiedzy. To ja dziękuję za zaproszenie i za to, że państwo może przeczytają i dowiedzą się czegoś o papieżu najeżdżającym Indianę. O, a także o innych sprawach, chociażby dlaczego Bill Clinton pytał o UFO. Na zakończenie twoja ukochana artystka z Ameryki, Tina Turner. Dziękuję uprzejmie. Niestety ze złym mężem, Mike'iem. No ale trudno. Nutbush. Oh, Nutbush. Call it Nutbush.